Biohacking D3 to wysoka ilość witamin D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura rusza ze śledztwem po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Będzie prowadzone m.in. pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Są dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. W zeszłym roku to było trochę powyżej 4900 zł. Wybory prezydenckie są odpowiednio zabezpieczone przed cyberatakami, mówi o tym minister cyfryzacji. Jest śledztwo prokuratury po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Wczoraj zerwany dach uderzył tam w 4 osoby. Na miejscu zginęła kobieta, jej młodsza córka, starsza, zmarła w szpitalu. Prokuratura w Zakopanem bada sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała i postawienia budynku bez zezwolenia. Konstrukcja wypożyczalni, z której zerwał się dach, była prowizoryczna i wszystko wskazuje na to, że była samowolą budowlaną. Po tragedii ruszyły kontrole ośrodków narciarskich na Śląsku. Prowadzi je Inspekcja Nadzoru Budowlanego. W minionym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,8% i było na poziomie 4918 zł. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie GUS podał, że w ostatnim kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,9% i było na poziomie prawie 5200 zł. Nadchodzące wybory prezydenckie są odpowiednio zabezpieczone przed cyberatakami, zapewnia o tym minister cyfryzacji Marek Zagórski. W programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że nie należy się obawiać, że wynik zostanie w jakiś sposób zmanipulowany. Tłumaczył, że system informatyczny Krajowego Biura Wyborczego nadal ma jedynie charakter pomocniczy. Podstawą są cały czas, akurat w tym przypadku może i dobrze, protokoły papierowe. To, że ktoś bezpośrednio wpłynie na wynik wyborów, spowoduje jakąś manipulację przy obliczaniu wyników, takiego zagrożenia nie ma. Takie próby oczywiście mogą się pojawiać. Według ministra większym problemem mogą być kampanie dezinformacyjne w internecie. Tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, dlatego że badania pokazują, że my mamy problem z odróżnieniem informacji od opinii. Takie procesy się dzieją. One się wiążą z tym, w jaki sposób moderowana jest na przykład dyskusja, czasami trudno nazwać dyskusją, na profilach społecznościowych. Pamiętajmy, że przed samymi wyborami zasadniczo to niewiele jesteśmy w stanie zrobić, dlatego że proces walki z dezinformacją jest bardzo wielowątkowy. Jego głównym elementem jest budowanie świadomości użytkowników. Marek Zagórski przypomniał, że od 2018 roku ministerstwo prowadzi portal Bezpieczne Wybory. Strona pomaga walczyć z dezinformacją w sieci. Narkotyki, sztabki złota i kolekcjonerskie monety trzymał w sejfie ukrytym w lodówce 26-letni dealer zatrzymany przez policję w Sosnowcu. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono też broń, ale biegły musi sprawdzić, czy można było z niej strzelać. W sumie policjanci przejęli 2,5 kg głównie marihuany, ale także amfetaminy. Wartość tego, co znaleziono w sejfie, oprócz narkotyków, oszacowano na ponad 20 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu. Grozi mu do 10 lat więzienia. 26-latek może też usłyszeć dodatkowe zarzuty, jeśli okaże się, że broń, którą miał, rzeczywiście była niebezpieczna. Orkan Kiara sieje spustoszenie w Europie Zachodniej. We Francji wiatr miejscami osiągał prędkość nawet 130 km na godzinę, a fale u wybrzeży Bretanii sięgały prawie 7 metrów. W Dolinie Sekwany, w pobliżu kanału La Manche, możliwa jest powódź. Na nadejście żywiołu przygotowuje się Korsyka, donosi nasz korespondent w Paryżu Marek Brzeziński. Nad Korsyką siła wiatru ma przekraczać w porywach 220 km na godzinę. Pozamykano szkoły, nieczynny jest uniwersytet, sparaliżowany jest ruch lotniczy. Na wyspę trudno jest też się dostać drogą morską ze względu na bardzo wysokie fale. Na poboczach leżą przewrócone ciężarówki. W północno-wschodniej Francji sytuacja zaczyna się powoli uspokajać, chociaż nad kanałem La Manche szaleje wichura dochodząca do 110 km na godzinę. Energetycy dwoją się i troją, aby naprawić uszkodzone linie elektryczne. Jeszcze wczoraj 150 tysięcy domów pozbawionych było prądu. Dzisiaj bez elektryczności jest 15 tysięcy gospodarstw. Wiatr dał się we znaki także mieszkańcom stołecznego regionu Île-de-France. Strażacy interweniowali około 300 razy, przede wszystkim usuwając z dróg połamane konary i drzewa tarasujące przejazd. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.

on as if there ever was a you who held me dying, pulled me through. Who's moving on? Who's getting new? Leonard Cohen, to jest dziś nasza piosenka dnia. Program Trzeci Polskiego Radia, 10.11 po 11.00. Life's a delicate creature, it comes and it goes. Try to tame it so it feels safe. Don't rush, just try to look around. Once you're lost, then found, there's no time to waste. Finding a tame life, we're not here for thank you. To była Agazarian, a pani Anna, która bardzo często pisze do Radia o twórczości pani Hart, przyznała się dopiero teraz, że dziś obchodzi swoje urodziny. A zatem pani Anna, dziękując za korespondencję, współpracę, życzę zdrowia, mądrych ludzi wokół, wielu wspaniałych koncertów, płyt i spotkań z artystami. Breakfast and a motel bed. Joe and Mary, Mary and Joe, to był Brian Adams, a teraz będzie John Lennon. Dream. Wydaje mi się, że zawsze to przyjemnie, kiedy radio odtwarza utwory Johna Lennona. Jeszcze jedna płyta z dzisiejszej walizeczki. Zespół, który kiedyś pojawiał się częściej, teraz trochę mniej, a chciałbym go Państwu przypomnieć. Zespół nazywa się Runrig. Wydaje mi się, że dawno nie było zespół Runrig. Dziś w programie do południa. Jeszcze Muniek nam zaśpiewa, a potem spotkamy się jak zwykle seryjnie. Piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo powiedz, o mamo rzeknij mi. O mamo teraz, o mamo rzeknij mi. O mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwy. od dwóch miesięcy jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota za tą rozjebką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. W bólach jedzenia pulsuje ziemia, tupek to zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej bólej suce, a polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem, włożył mej na rocznicy. Naprawdę? Daj spokój, bez sensu. To był Muniek Staszczyk, jest punktualnie 11.30, o tej porze we wtorek Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Co było największą oscarową wpadką w tym roku? Wiem, drodzy Państwo, że to, co zaraz powiem, zabrzmi niedorzecznie. No ale i tak to zrobię. Największą wtopą Akademii było pominięcie w oscarowym wyścigu Adama Sandlera. Nie regulujcie odbiorników. Tak, chodzi o tego samego Adama Sandlera, który jest rekordzistą w Złotych Malinach dla najgorszego aktora roku. Chodzi o tego samego Adama Sandlera, który gra na jednej minie w komediach, które kretynizmem biją rekordy nie tylko Guinnessa. Chodzi jednak również o tego samego Adama Sandlera, który stworzył znakomite, dramatyczne kreacje w takich filmach jak Lewy Sercowy Paula Thomasa Andersona czy Opowieści o rodzinie Meyrowitz Noah Baumbacha. Adam Sandler stworzył w tym roku wspaniałą, i podkreślam to słowo, wspaniałą kreację w netflixowym Uncut Gems. Tak, dożyliśmy czasów, gdy bardziej podobała mi się rola Adama Sandlera niż Joaquina Phoenixa w nihilistycznym Jokerze. Sandler padł ofiarą zaszufladkowania, z którego show biznes na pewno nie pozwoli mu wyjść. To samo spotkało Jima Carreya, który również nie dostał Oscara za wielką rolę Andy'ego Kaufmana w Człowieku z Księżyca, Formana czy Truman Show Petera Weira. W serialu Kidding, którego drugi sezon właśnie zadebiutował na HBO Go, Jim Carrey pokazuje, jak wielki dramatyczny potencjał w nim tkwi. W Kidding Carrey wciela się w pewnym stopniu w samego siebie. Gra bowiem gwiazdę komedii, która tkwi w szufladzie. Spętaną własnym wizerunkiem, z przyczepioną maską do twarzy, Carrey wciela się w Jeffa, zwanego panem Picklesem. Pan Pickles to legenda dziecięcej telewizji, która od 3 dekad naucza małych Amerykanów, jak żyć i jak być dobrym człowiekiem. Jednak za maską tego wesołego i mądrego pana Picklesa kryje się ból, mrok i cierpienie. Jeden z synków Jeffa ginie w wypadku samochodowym. Opuszcza go żona, a on nie ma już siły, by być autorytetem dla milionów oglądających go dzieciaków. W pierwszym sezonie Carrey dokonał aktorskiego, nie bójmy się użyć tego słowa, ekshibicjonizmu. Ta rola była wyzwaniem dla walczącego z bardzo głęboką depresją aktora. Pierwsze odcinki drugiego sezonu pokazują, że Kidding będzie jeszcze mocniejszym wejściem w duszę upadłej ikony telewizji. Czy Jim Carrey stworzy rolę życia? Wiele na to wskazuje. Serial sygnuje bowiem Michael Gondry, który wyreżyserował Zakochanego bez pamięci, gdzie Jim Carrey stworzył jedną z najbardziej zdumiewających ról w swojej karierze. Kidding, obok The Kominsky Method, jest najbardziej przenikliwą, słodko-gorzką przypowieścią o przemijaniu. Może gdyby nie był to serial, to Jim Carrey dostałby za tą rolę Oscara? A nie, przepraszam, zapomniałem, że zacząłem felieton od Adama Sandlera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. flickers past me so slowly. The days found their knees. Maybe I'll take something to help me. Hope someone takes off for me. There's always a change in the weather. This time I know we could get it together. If you would stay, you too love. That would be crazy tonight. That's what I meant to say. We ought to do something. But what I never say is stay this time. I really meant to so bad. We'll be right back. To był David Bowie w programie Do Południa. Jeszcze w minionej godzinie otrzymałem od słuchacza list, który miał tytuł zawierający zdrobnienie. Nie potrafię znaleźć tego listu, ale było to coś na kształt zażalonka. Chodziło o to, że słowa były skierowane do mnie, że jestem wielkim fanem Metallica i Dream Theater, a utwory tych zespołów nie pojawiają się w programie. No to tytułem usprawiedliwienia powiem tylko, że postaram się nadrobić tę zaległość w jak najkrótszym czasie i być może już jutro w programie Trzy Wymiary Gitary utwory Metallica i Dream Theater się pojawią, a na dziś jeszcze w dopołudnia wybrałem 4,5 minuty zespołu Rush. He's got a roadmap to Jupiter, radar fix on the stars, all along the highway. She's got a liquid crystal compass, a picture book of the rivers under the Sahara. They travel in the time of the prophets on the desert highway. Got a star map of Hollywood, a list of cheap motels all along the freeway. She's got a sister out in Vegas, promise of a decent job, far away from her hometown. They travel on the road to redemption, a highway out of yesterday that tomorrow will bring. Like lovers and heroes, travel on the road to adventure on the desert highway. Streamline, zespół Rush. No i odpowiedź dotarła bardzo szybko, to od innego słuchacza też ze zdrobnieniem, mianowicie podziękowanko za dźwięki zespołu Rush. Wiem, że wśród słuchaczy programu trzeciego ta formacja ma bardzo wielu zwolenników, a największym zwolennikiem u nas na Myśliwieckiej jest Piotr Stelmach. Ta informacja, którą przekazuję teraz już na zakończenie naszego spotkania, jest już pewnie Państwu znana, dlatego że mówili o tym prawdopodobnie koledzy w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. A kolega Krystian Hanke dziś po zakończeniu porannej audycji wyszedł ze studia i powiedział do mnie tylko, jak na to wszystko znaleźć pieniądze. Mowa o koncercie zespołu Kings of Leon, który wystąpi 24 czerwca na stadionie we Wrocławiu. Z kolei z Janem Niebudkiem zastanawiamy się, jak to zabrzmi na tym stadionie. Kings of Leon, 24 czerwca. Powtórzę za Krystianem tylko, jak na to wszystko znaleźć pieniądze. A pani Dagmara już się pochwaliła, że ma bilet na Kings of Leon i ma nadzieję, że będzie cudownie. Czego pani życzę? I w ogóle życzymy. Anna Regulska, Jan Niebudek, Piotr Baron, dziękujemy bardzo. Na koniec do południa Pink Floyd.